بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد يا كمحمد الله سبحانه وتعالى ناكم صليا ناكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وسلم سموان الله سبحانه وتعالى أتوفكش كتك هلي أنبالو تميك سوديا كلفكشا na tumuomba Allah tawfiq wa sadad, kadhalika tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie ikhlas katika tunayosema, na pia tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala muhadhara huu ambao Sheikh amenieleza leo kwamba itakuwa ni silsila. Mimi nilijua leo namaliza tu kama saa 4 usiku, saa 5, lakini sasa itakuwa silsila. Kwa sura hiyo basi nadhani itakuwa nzuri, isipokuwa tu wasikilizaji watakiwa kuwa na subra. Tumuombe Allah tunufaishe sisi pamoja na Waislamu jumla. Mada hii kwa kweli ni mada pana ndefu, na kundi hili limewaghuri Waislamu wengi sana, kundi la tablighi, jamaatu tablighi wa da'wa. Kundi hili limewaghuri Waislamu wengi kwa sababu ya ule ubaridi. Kundi hili dhahiri yake ni kundi baridi, kundi poa, halina misuguano sana na watu. Na kwa vile ni kundi la bid'a, na watu wengi ni watu wa bid'a, kwa hiyo ule wingi wa walioghurika ni kwa sababu ya ubaridi wake, kwa sababu ya hila zinazopatikana katika kundi hili na wa baadhi ya wasimamiaji wa kundi hili au wasimamizi wa kundi hili au walinganiaji, na pia kwa sababu watu wa bid'a ni wengi. Kwa hiyo wao kuwa na watu wengi au kuwaghuri watu wengi ni jambo la kawaida sana. Lakini pia nadhani pia Allahu a'lam, bado sisi hatujatenda haki katika kulielezea kundi hili na kupambana nalo, yani bado hatujatenda haki, nadhani hivyo. Kwa hiyo insha Allah taala tutafungua mlango huu. Niliwahi kutoa silsila tatu wakati tuko Morogoro kule katika semina ya SUA, lakini insha Allah taala hii itakuwa ni silsila ya Masjidi Al-Irshad Ilala Morogoro, au sio? Dar es Salaam, mzee Dar es Salaam. Sasa sehemu ya kwanza ya mada yangu tutaona nini hii jamaatu tabligh, kwamba hawa au hili kundi la jamaa ya tablighi na da'wa, namna lilivyoasisiwa na muasisi wake na mashayikh. Na Waislamu wanapaswa kufahamu, hatuzungumzi kazi ya da'wa wa tabligh, la, Hii ni talbis wanaifanya watu wa tablighi. Hatuzungumzi kazi ya da'wa, hatuzungumzi kazi ya tablighi risala. Kazi ya da'wa, jukumu la da'wa, jukumu la kufikisha ujumbe, hili ni jukumu la al-anbiya. Kazi hii ni kazi ya al-anbiya, ni kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na wale ambao watamfata rasul, na wale ambao watarithi turath alizoziacha rasul alayhi salatu wa salam. Hadhara wa shekhe wetu siku ya Jumapili ulielezea hii kazi ya da'wa, wadhifa wake na fadhila zake na sifa za walinganizi. Hatuzungumzii da'wa, hatuzungumzii tabligh, kwa sababu maneno yako, kimfano Maulana Elias, Maulana Abubakar, ningeomba kama kuna mtu aliwahi kuwa tablighi akawa salaf aje hapa mbele, au kama bado yeye ni tablighi aje hapa mbele. Kama yupo mtu aliwahi kuwa tablighi akatoka siku 40 miezi minne, kama aliwahi kufika India, Pakistan, Bangladesh, kama yupo basi aje hapa mbele hapa. Wewe upo? Sawa. Mimi leo au huu muhadhara wangu utaratibu wake, sitotaka kuzungumza maneno ya wanaochuoni wa Ahli Sunna dhidi ya matablighi. Hapana kabisa. Utaratibu tutaokwenda nao, tutarejea katika vitabu walivyoandika imma mashekhe wenyewe, kwa maana maamiri wa kundi hili, au wazungumzaji wengine wa kundi hili, walimu. Na huu ndio uslubu nadhani mzuri utakao wakinaisha wale ambao watakuwa wanania kuifahamu haki. Tuliwahi kufanya mjadala mmoja pale Kiwangwa na baadhi ya hawa matablighi, nilipokuwa ninanukuu maneno kutoka katika malfudhati Muhammad Elias, maneno ya Muhammad Elias Al-Kandahlawi yalionukuliwa na Muhammad Mandhur An-Nu'mani, ambaye ndiye aliyekuwa khadimu wa Sheikh wakati anaumwa mpaka anakufa. Kwa amenukuu maneno yote ya Sheikh toka anaumwa mpaka anakufa, wasia wake kuhusiana na da'wa. Na hii risala niko nayo hii hapa, Malfudhat Muhammad Elias, yale maneno aliyotamka mwenyewe Muhammad Elias kuhusu jamaati tabligh wa da'wa. Kwa sisi hatuzungumzi na Maulana Abu Bakari, hatuzungumzi na viongozi wa tablighi Fuoni wala Pemba wala Gongo la Mboto wala Vingunguti wala Kiwalani, tuzungumzi na hawa. Hawa sio walioasisi kundi, hawa ni muqallidun. Unaitwaje? Muqallidun. Kazi yao ni kufuata tukibugusa kama matausi. Wako walioanzisha kundi hili, mwenyewe alioanzisha amesema namna gani kaanzisha ili kundi, kwa utaratibu gani, yupo. Kwa tutapita humo biidhnillahi ta'ala. Muasisi wa hili kundi ni Muhammad Elias ibn Muhammad Ismail ibn Ghulam Hussein. Muhammad Elias, hizi Muhammad hizi ncheo ni kama vile title. Sasa Muhammad Elias, jina lake ni Elias, amezaliwa na Muhammad Ismail, yani jina lake ni Ismail ibn Ghulam Hussein. Huyu mzee wao huyu alimzaa Muhammad Ismail na kadhalika alimzaa Muhammad Ishaq, huyo mzee mwenyewe Ghulam Hussein. Muhammad Ismail akamzaa, ana watoto wengi, lakini alimzaa Muhammad Yahya pamoja na Muhammad Elias. Huyu mzee Ismail katika watoto wake ambao hawa ni baba mmoja mama mmoja ni Muhammad Yahya na Muhammad Elias. Muhammad Elias au Muhammad Yahya amemzaa Muhammad Zakaria mwenye kitabu Fadhail al-A'mal. Tuelewana vizuri. Muhammad Yahya amemzaa Muhammad Zakaria, muhaddith kwa wao, na ndo aloandika kitabu Fadhailul A'mal, ana vitabu vingi. Muhammad Elias amemzaa Muhammad Yusuf mwenye kitabu Hayatus Sahaba, mwenye kitabu Al-Hadithu Al-Muntakhaba, vitabu vya kitablighi. Muhammad Yusuf ndio amiri wa pili wa kundi la jamaa ya tablighi, yani jamaatu tablighi. Amiri wa kwanza ni Muhammad Elias, amiri wa pili mwanaye Muhammad nani? Yusuf. Amiri wa tatu ni In'amul Hasan, ambaye ameoa katika familia ya Muhammad Elias. Mzee Elias amemzaa Muhammad Yusuf ambaye tumesema amiri wa pili, lakini pia amezaa mtoto wa kike, ameolewa na Muhammad Zakaria. Umeelewa? Umeelewa vizuri? Niliwahi kuitoa hii katika ile silsila. Ukitazama sasa hili kundi hili ni family. Tumshaielewa hii familia. Sasa Muhammad Elias sheikh wake ni Muhammad Yahya, kakaake, baba mmoja mama mmoja. Muhammad Yahya sheikh wake ni Muhammad Ismail ambaye ni baba yake, ambaye huyu ndo alikuwa mufti au sheikh katika mji wa Maiwat. Sasa nilisema hawa sitaki kuwahadithia, sababu ilikuwa ni kama nitawahadithia hawa mimi nilijua leo namaliza. Kwa hiyo hawa sikuandalia ile, lakini kwa ufupi iko hivyo. Amiri wa kwanza ni Muhammad Elias, amiri wa pili Muhammad Yusuf mwanawe, amiri wa tatu ni In'amul Hasan, ambaye huyu alikuwa ni zamili na ni qarin wa Muhammad Yusuf katika kusoma. Kwa Muhammad Yusuf wakati anakwenda kufa akamwachia uamiri In'amul Hasan. Muhammad Yusuf ndiyo mwenye kitabu Hayatus Sahaba, ambacho nimekuja na juzuu ya kwanza, kuna mambo nitayasoma. Muhammad Yusuf ndiyo mwenye kitabu Al-Hadithu Al-Muntakhaba fi Sifati Sitti Lid'awati ila Allah Ta'ala, Al-Kalimatu At-Tayyiba, Al-Ilmu Wad-Dhikr, Al-Akhlaqu Al-Ikhlasu wa Tashihu An-Niyya, As-Salatu, Ikramu Al-Muslim na Ad-Da'wa Wat-Tabligh. Hii ndio ile misingi sita ambaye Muhammad Yusuf amiri wa pili ameiandikia, kwa maana adilla kuhusiana na misingi sita aliyoiasisi baba yake Muhammad Elias. Lakini wako wengine wanapaswa kufahamika, ambao ni rumuz au ni mashayikh wazungumzaji wa hii jamaa, kama Abu al-Hasan ibn Ali al-Hasan al-Nadawi, ambaye huyu amefanya kazi kubwa ya kufanya tarjama ya vitabu vya matablighi kutoka katika lugha ya Kiurdu kuleta katika lugha ya Kiarabu. lakini pia amefanya takdim nyingi na ameandika vitabu vingi. Katika vitabu alivyoandika ni Ad-Da'iyatu Al-Kabir Muhammad Ilyas. Kitabu hichi kadhalika ni kitabu ninacho, lakini katika soft copy pia nimetumia kama ni maraji ambazo nimeziandika, maraji sita ya vitabu vyao. Yeye ameandika Ad-Da'iyatu Al-Kabir Muhammad Ilyas. Kwa huyo amemzungumzia muasisi wa kundi toka kuzaliwa mpaka kufa, na mpaka mwisho alipokufa aliyomswalia anaeleza ni Muhammad Zakaria. Nani Muhammad Zakaria? Anakuwa ni nani wake Muhammad Zakaria? Ni mtoto Muhammad Yahya. Muhammad Ilyas na Muhammad Yahya ni baba mmoja mama mmoja, kwa Muhammad Zakaria ndio aliyomswalia. Alafu anaeleza Abul Hasan Nadawi, na yeye ndio aliyoweka kabri yake karibu na kabri ya shakiki wake ambaye ni Muhammad nani Yahya, na upande wa kusini kuna kabri ya baba yake ambaye ni nani Muhammad Ismail, ndani ya msikiti ambao msikiti wenyewe ndio markazi ya kitablighi inaitwa Nizamuddin. Hawa watu watatu, Muhammad Yusuf pia ambaye ni wanne, hawa wote wamezikwa ndani ya markazi ya tablighi iliyoasisiwa jamaa ya tablighi Nizamuddin Delhi. Na haya ameeleza mwenyewe Abul Hasan Nadawi. Wana wakiambua kule kuna makaburi wakataa, so kweli mwazulia. Mwona sasa waasisi wote wamezikwa ndani ya msikiti ya markazi ya Nizamuddin. Sasa nyie sio masufi vipi? Afa Muhammad Yahya, Muhammad Ilyasa yuko kaka yake anamchukua anamzika msikitini. Afa Muhammad Ilyasa, Muhammad Yusuf babake amendo amiri wasa anchukua babake amzika msikitini. Afa Muhammad Yusuf Inamul Hasan amiri watatu amchukua amiri namba mbili amzika wapi? Msikitini. Hawa watu wa sunna kweli hapo. Sakiambua wa masufi kuburiyuni wenyewe wanuna. Sina tuzungumzi na nyinyi matablighi wengine mliosoma Darul Ulumi, mkasoma Darul Hadithi, mkasoma humu markazi siku ya Chang'ombe, alafu mkaingia kwenye mkumbo. Hatuwazungumzi nyinyi, tuwazungumzia wenye kundi. Kundi lina wenyewe, kundi lina wenyewe. Nyinyi mmefuata mkumbo, mlipoona vilemba na ndevu na kanzu fupi mkajua kunguru njiwa. Twasema haya labda sijui niwasikilizishe kidogo. Maulana Abubakari mnamjua nini eh? Sasa tumuulize yule bwana, mnamjua Maulana Abubakari ni nani? Amiri wa tablighi. Wale maamiri wako wengi, yule ni wakiwalani wa wapi? Au ndio wa Tanzania nzima? Kiwalani Tanzania nzima kwa markazi ya Kiwalani. Pia wamegawanyika wale matablighi, na kuna Gongo la Mboto wamegawanyika kwa wale mabwana. Zilizopewa jina la tabligh, kwamba kila muumini aelewe kuna mambo mawili, kuna majukumu na kuna makusudio. Kwanza neno tabligh, ballagha yuballighu tabligha. Tabligh maana yake kufikisha, taf'il kufikisha nini? Ujumbe wa Mwenyezi Mungu na wa mtume wake. Tayib, hilo jukumu la kufikisha la nani? Kul hadhihi sabili, e Muhammad, waambie umati wako mzima, hii ndio njia yangu. Ad'u ila Allah, nailingania dini ya Mwenyezi Mungu, walingania watu wamwelekee Allah, sio waelekee viumbe. Ala basira wa hikma, ala basira wa ilmu, ala basira wa yaqini, ana dhamirul fasl, kazi hii ni yangu mimi Muhammad, wa manittaba'a imani na kwa kila anayenifuata. Naam, lafzi imani inatumika kwa kila mwenye akili, waman ittabani, kwa kila anonifuata. Kazi yake hii, mtu mwenye ilmu yake anaenda kusema hii kazi ya tablighi, tablighi imeanzishwa hapo India. Mimi ninavyojua Mwenyezi Mungu anatuambia inna uhaina ilaika kama uhaina ila Nuh wa nabiyina min ba'di wa uhaina ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa Asbaq wa Isa wa Yunus wa Musa wa Harun wa Sule. Kataja pale mlolongo wa mitume, mwisho anasema rusulan mubashirina wa mundhirin. Hii mitume yote hao walikuwa wana tablighi, bi maana wenye kuamrisha mema kwa zamu, mubashirina wa mundhirin. Kwa hiyo mwana tablighi wa kwanza katika safu ya mitume Nuhu alayhi salatu wassalam, na mwana tablighi wa mwisho ni Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam, masahaba wote, tabiina wote, tabi tabiina wote. Yani anasema tablighi imeanza hindi hapo, fikra imetokea pale, sio kazi imeanzishwa pale. Watu wamekaa kichaa, msione hivi kwamba hii dini yetu sisi tu, si watu wa Maka, watu wa Madina, kwa sababu Qur'ani imeshuka kwa lugha yetu, basi dini yetu sisi tu, na mwingine hana nafasi ya kutoa mchango wake kisawasawa katika dini ya Mwenyezi Mungu ukakubalika, kwa sababu yeye Muhindi, kwa sababu yeye Mwafrika. Hilo haliko. Kwanza mwenyewe Mwenyezi Mungu ashasema, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Nyinyi mkileta upuzi, mkageuka, mkaacha fikra juu ya dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atabadilisha watu wengine. Mmemsikia Maulana Abubakar eh? Anasema kazi ya tabligh, yani hii ni talbisi waliokuwa nayo. Ndio maana tunataka kidogo tutulie, hatuzungumzi kazi ya tabligh. Hii ndio talbisi wanaoingia Waislamu pale waliposema kwamba kazi ya tabligh, kuna mtu anasema imeanzishwa India, lakini baadaye akasema pale ni fikra tu. Kazi imeanza kwa mitume, lakini fikra imetokea India. Mesikia maneno yake vizuri. Alafu akasema, akataja Maka na Madina, kwamba yani kama kuonyesha kwamba msizania yani dini na mambo ya dawa ni watu wa Maka tu na Madina, kama ile Wahindi hawahusiki. Alafu akaisoma hii aya kuonyesha, na haya maneno, haya maneno ndio maneno ya Muhammad Elias, kwamba Waarabu wameshindwa, ile Maka na Madina imeshindwa na kazi. Kwa Allah akamchagua Muhammad Eliasa kutoka India afanye kazi. Sasa sisi hatuzungumzii kazi ya da'wa na tabligh, tunazungumzia jamaa ya tabligh na hiyo fikra aloisema. Ni vizuri ametumia tamko la fikra, kwa sababu fikra maana yake ni zao la akili. Ndio maana matablighi wote leta fikra, yani neno fikra ni shiari, ni nembo ya tablighi. Ukisoma katika Mu'jam al-Manahi al-Lafdhiyya ya Sheikh Bakar Abu Zaid, anaeleza tamko hili, Uislamu hakuna fikra ya Uislamu, Uislamu ni wahi, sio fikra. Lakini ametamka vizuri kwamba hii fikra imetoka pale India, pa kwa Muhindi huyu Muhammad Elias. Sasa hii fikra hii ndio tunataka tuizungumzie sisi. Yeye anasema kazi imeanza kwa mitume. Sasa sijui kazi imeanza kwa mitume, lakini fikra sasa ni ipi? Ametofautisha kati ya kazi waliokuja nao mitume na fikra iliyotoka India. Hii fikra iliyotoka India ndio tunataka tuizungumzie. Muhammad Elias ndiye aliasisi ile kundi. Wenyewe wanakataa hivyo. Hata yale mazungumzo ya kiwango watu waliofanya walikataa, wanakataa, lakini wanakimbia kwamba da'wa na tablighi ni kazi ya mitume, itakuwaje Muhammad Elias? Lakini utaratibu na fikra na misingi waliokuja nayo tablighi yote ile mnuyona imeasisiwa na Muhammad Elias al-Kandahlawi. Huyu bwana amezaliwa mwaka 1302 au na tatu, na fikra amekuja nao takriban mwaka 1344 hijiria, baada ya kufa mzee wake kule Maywat. Yeye kama inavyoelezwa vitabu, ameeleza kadhalika waandishi wa kundi hili, kadhalika ulama wa ahli sunna, alikuwa na qalaq, alikuwa na uchungu kuona wakati huo wa Muingereza, ufisadi ulioenea katika mji wa Mewat na miji pembezoni mwa miji ya Delhi na kadha. Huyu bwana akawa ana huzuni, afikiria namna gani ataiokoa jamii. Kwa hiyo wakati yupo katika huzuni ile na kadha hivi, ikatokea kwenda kuhiji. Akenda akahiji mara ya kwanza, kahiji takriban mara tatu. Lakini wakati yuko huko Madina Al-Munawwara au Madina Tunnabawiya, huyu bwana anasema akaota usingizini. Sasa haya maneno yapo katika Malfudhat ambao ni kitabu niko nacho hapa. Ameota usingizini huyu bwana, ameoteshwa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume anamwambia, sanastaamiluka, tutakutumia wewe, sanastakhdimuka biamali, tutakutumia wewe kwa amali, kuna amali tutakatukupe. Aliambiwa mwanzo maneno haya akawa na wasiwasi mkubwa, akarudi kwa mashehe zake, mashehe zake ambao ni mashehe wa tariqa. Muhammad Eliasa amechukua bai'a mara mbili katika tariqa. Aliporudi kwa mashehe zake, wakamtuliza, wakamueleza, sababu bado alikuwa hajazama katika usufi, wakamueleza makusudio ya ndoto na kadha. Kwa baadaye sasa ndio anasema akafunuliwa, sasa akaelezwa haya maelezo ambayo nitayasoma mbele yenu. Anasema Muhammad Elias, inkashafat alayya hadhihi tariqatu litabligh, hii njia ya tablighi imefunuka. Alkashfu ni daraja katika usufi, anafikia mtu anafunuliwa mambo kama vile wahi fulani unapewa. Kwa ukizungumza kashfu katika usufi ni kipengele, kuna kashfu, kuna mambo ya fuyudh, wana mambo mengi, mambo ya ghawth, mambo ya kutub, wana vitu vingi, kuna istilahi nyingi. Kwa anasema inkashafat alayya hadhihi tariqatu litabligh wa ulqiya fi ru'i, galia, na nikatupiwa katika moyo wangu, ilqa wa ulqiya fi ru'i fi almanam. تفسير الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس بك مشو آية أكامبيوا وقت سساء مفنولي وهي آية أنا إليس أنك أخرجت للناس ومحمد إلياس تمكتوا قوات مثل الأنبياء ومنفن ومتوم نمنا تنفق بليك. Wa fi ta'biri hadha al-ma'na, na katika kuelezewa maana hii bi hujjat lin-nas, anasema ishara ila anna al-amala la yakunu fi makanin wahid, ila ukhrijat lin-nas ni ishara kwamba kazi hii ya tablighi na da'wa haitokuwa sehemu moja, bal yahtaju fihi ila rihlat, ni lazima kuwe na misafara, ndio ile misafara ya kitablighi, unapotoka kwenda mji huu, twende Pemba, tukitoka Pemba twende Unguja, tutaingia Tanga, tutakwenda Mombasa, walioenda Mwanza, misafara yazunguka duniani. Hii anasema imetoka katika kauli yake Allah, ukhrijat linnas, ndio ishara kwamba hii dawa inahitaji kukaa sehemu moja, lazima misafara ipatikane. Anasema bal yahtaj fihi ila rihlat ila albilad, yani kwenda katika miji mbalimbali, wa amaluka, na kazi yako anaambua Muhammad Eliasa katika ndoto, mefunuliwa amechupiwa maelezo haya katika moyo wake, kazi yako al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, wa ushira bi qawlihi, na anasema pia kumeashiriwa kwa kauli yake wa tu'minuna billah, maana yake anna nafsa imanika yarqa wa yazdahir, ile imani uliokuwa nayo wakati ule wewe watoka, ile imani yako iko vile yarqa, inapanda daraja na kuongezeka. Wa illa fahusulu al-iman, na kama si hivyo anasema kupatikana tu iman maalum min qawlihi kuntum khayra umma, kwa ile kuntum khayra umma tayari imani ipo. Sasa ukitoka ndio ile imani yaongezeka, sivyo wanavyoambia watu kwamba ukitoka ndio imani yazidi. Hii ndio tafsiri aliyopewa Muhammad Eliasa kwenye ndoto, anaambua fala takhsud hidayata al-akhirin, usikusudie kuwaongoza wengine ukitoka, isiwe nia yako kuwaongoza wengine, bal yakun fi niyatik, iwe katika nia yako antamfa'a nafsaka, kwanza unufaishe nafsi yako, kule kutoka nia iwe kunufaisha nafsi yako. Walmuradu min qawlihi ukhdat linnas al-a'ajim, na muradi ya kwamba nyie mmetolewa kwa watu ni Waajemi, yani wasiokuwa Waarabu. Waarabu hawahusiki kwa tafsiri aliyopewa hapa Muhammad Elias, ni Waajemi yani kama sisi, si Waarabu, wasiokuwa Waarabu. Liannahu qila fihim, anasema Muhammad Ismail Ibn Elias anasema kwa sababu aambiwa hapo hawa Waarabu kulisemwa kuhusiana na wao, lasta alaihim bimusaitir, aliambiwa Bwana Mtume, wewe huna saitara yoyote kwa Waarabu, huna uwezo wote wa kuongoza na kadha na hivi, yani kama Waarabu walishasuswa, hawana nafasi. Sasa wewe kama tulivyokutoa mfano wa mitume, wewe ndio kwa Waajemi Waarabu waache, ndio yale maneno niliowaambia ya Maulana Abubakar aliposema kwamba in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum, alipoisoma hii aya makusudio ni haya, hawa wamemezeshwa itikadi kwamba jaziratul arabu walishakataa dawa, kwa hiyo akateuliwa akachaguliwa Muhammad Eliasa kutoka India, yeye ndo afanye kazi hii, aachane na Waarabu. Waarabu walishaambiwa kuambua mtume lasta alaihim bimusaitir, bali haya. Na vile vile akaisoma aya nyingine aliyoambiwa, wama anta alaihim biwakil, wewe hukuwa ni wakili hafidhu wa kuanguka kwao, kuwadhamini kuanguka kwao, achana nao. Maana yake walmuradu min qawlihi ta'ala kuntum khaira umma al-arabu, ni Waarabu. Walmuradu linnasi ghairihi, na hii ni tanakudh katika ndoto yake, anarudia kusema kwamba muradi wa kuntum khaira umma Waarabu walishakuwa bora wao tayari, kwa ukhriyati linnasi ni wasiokuwa Waarabu, kwa tushughulike na wasiokuwa Waarabu. Hii ni tanakudh. Dalili za aya mbili alizozitoa zinaashiria kama vile Waarabu mtume kaambua usishughulike nao, huna saitara, sio wakili wao. Lakini huku anasema mbeleni, anasema kuntum khaira umma, manake walikusudiwa ni Waarabu. Ukhrijat linnasi, hawa nnasi ni wasiokuwa Waarabu. Anasema walqarina ala hadha, na dalili juu ya hii, yani qarina, dalili ya nje inaonyesha hivyo, qauluhu walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, lau wengeliamini watu wa kitabu wengelikuwa ni bora kwao. Faqala hunaka khairan lahu, nasema namna anavyoeleweshwa huko kwenye ndoto, anavyopewa maelekezo kama vile wahyi yateremshiwa, anaamua. Allah amesema khairan lahu, walam yakul khairan lakum, haikuambua ni bora kwa nyinyi, yani nyinyi wa Arabu ni bora kwa wao. Lianna takmila iman almuballigh adda'i, kwa sababu kukamilika kwa imani ya anayefikisha, almuballigh adda'i, yahsulu bitablighi, kukamilika kwa imani ya mlinganiaji na anayefikisha, kukamilika imani yake wapatikana kwa kule kufikisha. Sawaun qabila almukhatabu, sawasawa yule anayelinganiwa anayezungumzishwa, sawasawa akubali ujumbe. Sawaun qabila almukhatabu da'watahu, sawasawa yule anayeambiwa akubali ile da'wa. Na haya maneno anaambia na wewe mfikishie mtu, akikataa wewe tayari una imani yako yakamilika na imani yaongezeka. Ndio maana matablighu unaona kama vile ana roho ya chuma, yanaweza kabaki msikitini na mtu mmoja huyo huyo hataki kataa, yeye tayari kashajengeshwa kwamba hata mtu akikataa wewe imani yako unafanyaje, inazidi tu. Wewe hata mtu akikataa, hata mtu mmoja akikataa wewe imani inazidi. Anasema wa in ta'athara al-mukhatab bit-tabligh, ikiwa taathirika yule anayezungumzishwa kwa ule ujumbe na ile tabligh unaoifanya, fashtaghala bi amri ad-da'wa, kashughulika na jambo la da'wa at-tabligh, istafada shakhsiyan, takuwa yeye mwenyewe yule naye amepata faida. Fala yatawaqqafu fa'idatu al-muballighi, haisimami faida ya anayefikisha, ala qabuli da'wati, kwa kule kukubalika da'wa. Da'wata isipokubalika, faida ya anayefikisha tayari yapatikana kwa kutoka tu, sababu kutoka tu tayari imani yazidi ya aliyetoka. Wa adami qabulihi, wala pia haisimami kwa kutokukubali da'wa, yani mtu akubali anayelinganiwa asikubali, faida inapatikana. Haya yanapatikana katika malfudhati ya Muhammad Iliasa, ukurasa wa 44. Na maelezo yako mengi, unajua yale malfudhati ukisoma weza kuta kaleta maneno mbele, kaleta nyuma, kwa sababu alikuwa shekhe anazungumza tu. Lakini ziko rasail kadhalika shekhe alizoandika kuwapelekea watu wa maeneo mbalimbali.